لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یہاں سے کچھ قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان قصوں میں تکرار بھی ہے اور بعض جگہوں پر اختصار بھی ہے. اختصار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ جگہوں پر مختصراً بیان ہوئے ہیں اور پھر دوسری جگہ پر اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے. قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اگر ایک مضمون ایک جگہ مختصراً بیان ہوا ہے تو دوسری جگہ ڈیٹیل میں بیان ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جہاں تک قصص کا تعلق ہے، کہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں، کہانی کی کتاب نہیں. کیونکہ جب کوئی شخص ایک کہانی لکھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک وہ کہانی کے سارے اجزاء کو ایک ہی جگہ مکمل کرتا ہے. تو قرآن پاک تو نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور نصیحت اور ہدایت کے لیے بعض قصوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور جہاں جو بات سمجھانا مقصود ہو وہاں ایک خاص حصے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس مضمون کی مناسبت سے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسری جگہ کوئی اور حصہ بیان ہو جاتا ہے. تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا، 23 سال کی مدت میں اترا تھا. اب ان 23 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے. اس دعوت اور تبلیغ میں مشکلات بہت تھیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں فرشتہ آیا اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کانپ رہے تھے اور بہت پریشان تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی فرشتہ ہے جس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے. اور کیا کہا تھا؟ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے، او مخرجی یہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس کلام کی وجہ سے مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ تو اس پر ورقہ نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں، جو شخص بھی ایسا کلام لے کر آیا، ایسی بات بتانے کو آیا، اس کے ساتھ عداوت کی گئی، دشمنی رکھی گئی. اودیا کا لفظ آتا ہے، یعنی جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ لوگ دشمنی رکھیں گے، اس کی مخالفت ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا کہ آپ نبی بن گئے ہیں، بالکل ابتدا کا واقعہ ہے. اور ورقہ بن نوفل ویسے عرب تھے لیکن عبرانی زبان جانتے تھے، اور دور جاہلیت میں قد تنصر نصرانی بن گئے تھے، عیسائی بن گئے تھے، اور وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. تو پچھلی کتابوں کے مطالعے سے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے کہ ہر نبی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا، اور اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ راستہ آسان راستہ نہیں، حالانکہ ابھی کچھ بھی آسار نہیں، غیب کا علم نہیں جانتے تھے وہ، لیکن پچھلے واقعات کی بنیاد پر یا بنا پر انہوں نے آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور وہی ہوا. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے، آپ کی مخالفت ہوتی رہی. اب جو جو مخالفت ہوتی، جس جس طرح کی مخالفت ہوتی، اس اس طرح کے احکامات آتے، آپ کو تسلی دی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ایک واقعہ سات جگہ کیوں آ گیا، بار بار کیوں آ گیا، کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ، اس تکرار کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا، کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے مطابق رہنمائی ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی جو شخص روز اس کو پڑھتا ہے اسے اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طرح۔ تو ان واقعات کا ایک بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینا تھی، آپ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ نمبر دو، آپ کی قوم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو پچھلے انبیاء کے ساتھ جن قوموں نے زیادتی کی وہ بالآخر خود ختم ہو کر رہ گئیں، وہ مٹ گئیں۔ کوئی بھی قوم اپنے پیغمبر کے مقابلے میں جیت نہیں سکی، تو اے اہل مکہ تم ہوشیار رہو، خبردار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیغمبر کی مخالفت تم کو مہنگی پڑے۔ اگر پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تو تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، پچھلی قوموں کے حالات سنا کر نصیحت کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ان واقعات کا ایک اور اہم پہلو وہ یہ کہ تاریخ انسانی کا ایک بند باب کھولا گیا ہے۔ اگر آپ ہسٹری آف دا ورلڈ پڑھیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ملیں گے، فاتحین کے نام ملیں گے، جرنیلوں کے نام ملیں گے، لیکن آپ کو پیغمبروں کے نام اس میں نہیں ملیں گے۔ حالانکہ پیغمبروں نے آ کر اپنے اپنے علاقوں میں ایک ریولوشن پیدا کیا اور ان کے مددگار ہمیشہ بچائے گئے، ان کے دشمن تباہ کیے گئے، ایک کے بعد ایک قوم کی بربادی کا واقعہ موجود ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن مورخین نے جان بوجھ کر ان واقعات کو نظر انداز کیا ہے جن میں انسانوں کی نصیحت اور عبرت کا پہلو تھا۔ یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کو تاریخ میں پیغمبروں کے واقعات نہیں ملیں گے، تو قرآن نے ایک طرح سے تاریخ کے اس دروازے کو کھولا ہے جو لوگوں کے بند تھا۔ تاریخ کس لیے دہرائی جاتی ہے؟ تاریخ کا پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہسٹری کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سبق لینے کے لیے، کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی جو ماضی میں ہوا وہ پھر ہوگا، لہٰذا لوگوں اس سے بچو جو لوگ ماضی میں مختلف غلطیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا گئے۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر ان واقعات کو پڑھیں گے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام بالکل تاریخ کے ابتدائی دور کے انبیاء میں سے ہیں، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلیں کہہ سکتے ہیں، 10 جنریشن یا 10 قرن۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہی انسانیت سب سے بڑے جرم یعنی شرک میں مبتلا ہوئی۔ انہوں نے اپنے دور کے نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے عموماً لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دی، کیونکہ اس وقت تک عقیدے کا بگاڑ نہیں آیا تھا۔ لیکن آپ کے دور میں یا آپ کو جب بھیجا گیا اس وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شخصیت پرستی بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ کس طرح؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ جن کے نام سورت نوح میں بھی آتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ نیک لوگ تھے، کہتے ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا، خاص طور پر ود کے بارے میں آتا ہے جو سب سے پہلا نیک انسان ان کا فوت ہوا، جس کے لوگ بہت عقیدت مند تھے، تو ان کی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کا فوت ہونا لوگوں کے اوپر بہت گراں گزرا، بہت روئے دھوئے ان کی قبر پر بیٹھے رہتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ ابھی تو یہ نئے نئے فوت ہوئے ہیں، ان کی شکل بھی تم کو یاد ہے، تو ایسا کرو کہ ان کی تصویر بناؤ اور اسے دیکھ کر خدا کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ انہیں دیکھ کر، کہتے ہیں نا نیک انسان وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، تو وہ جو نیکی کا اعلیٰ معیار تھے، جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا تھا، اب ان کی تصویر دیکھ کر خدا کو یاد کیا کرو۔ یہ خیال ان سب کو بہت ہی اچھا لگا کہ ہاں واقعی یہ طریقہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اب جن جنریشنز کو انہوں نے براہ راست تعلیم دی تھی وہ تو اس تعلیم سے بھی واقف تھے، لہذا وہ تصویریں ان پر کچھ بہت غلط طریقے سے اثر انداز نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد والی جنریشن نے کیا کیا؟ اللہ کو تو بھلا دیا، کیونکہ تعلیمات آہستہ آہستہ ان کی مٹتی گئیں، اور صرف وہ ان تصویروں کو ہی لے کر بیٹھ گئے کہ یہ بہت بابرکت چیزیں ہیں۔ وہ تصویریں پتھروں کی شکل میں بھی گھڑ لی گئیں تاکہ وہ مٹ نہ سکیں، وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی وہ صرف کاغذ یا کسی جگہ پر پینٹڈ تصویریں نہیں تھی بلکہ ان کے مجسمے بھی بنا لیے گئے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگ صرف ان مجسموں کے پجاری ہو کر رہ گئے، اور یوں ایک مسلمان قوم کے اندر آہستہ آہستہ شرک پیوستہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ وہ اصل خدا کو بھول کر انہی کے گرویدہ ہو کر رہ گئے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی لیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جن لوگوں نے تم کو خدا کی طرف بلایا ہے وہ خود خدا نہیں بنے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک ہولناک دن کا عذاب نہ پکڑ لے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن اس شرک کا، اس بت پرستی کا سخت عذاب تم کو بھگتنا ہوگا۔ قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، تم ہی غلط کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ شرک عقل کو معوف کر دیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، جسے کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، ایسے ہی عقیدت بھی اندھی ہوتی ہے۔ جن ہستیوں سے انسان کو عقیدت ہو جاتی ہے، بسا اوقات ان کے عیب بھی خوشنما لگنے لگتے ہیں، ان کی غلطی کو دیکھنا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس شرک سے نکال کر جب وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، الملا، یہ لفظ یہاں بہت دفعہ اب آئے گا، اس سے پہلے یہ سورت البقرہ میں آیا دوسرے سپارے کے آخر میں، ملا کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، ایسے لوگوں، ایسی شخصیتوں، ہستیوں کے لیے آتا ہے کہ جو بہت باروب ہوں، بہت باوقار ہوں اور جن کی شخصیت دوسروں کے دلوں میں روح بھر دے. باروح ہستیاں جن کو مانا جائے، جو معاشرے کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں. انفلوئنشل لوگ، جسے دوسرے لفظوں میں آج کل ایلیٹ کہا جاتا ہے. ٹرینڈ سیٹرز، بڑے لوگ. قال الملأ، بڑے لوگوں نے کہا. سردار ترجمہ ذرا آسان ہے، ورنہ سردار کا صرف مفہوم وہ نہیں کہ جیسے کوئی جاگیردار کے لیے لفظ سردار استعمال ہوتا ہے. سردار بمعنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ بڑے لوگ. بڑے لوگوں نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. ہمارے خیال میں تو جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. یہ شرک کا کرشمہ تھا کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور انسان کو ہدایت گمراہی نظر آنے لگی. جیسے اقبال نے بھی کہا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یعنی قومیں جب غلام ہوتی ہیں کسی دوسری قوم کی، تو ان کا ضمیر، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ، ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی. وہ اپنی اصل سے کٹ کے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، دوسروں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں اور اس پر فخر کرنے لگتے ہیں. غلامی میں وہ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ درست نظر آنے لگتی ہیں. تھا جو نہ خوب بتدریج گریجولی وہی خوب ہوا، کل تک جو چیز غلط تھی آج وہی درست لگنے لگی. ویلیوز بدل گئیں. اور اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے اصل آبا و اجداد سے نہیں جڑے ہوئے. ہم اپنا رشتہ محمد بن قاسم سے جوڑنے کی بجائے راجہ داہر سے جوڑنا پسند کرتے ہیں. اس لیے راجپوت ہونے پہ کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم راجوں کی اولاد ہیں. مسلمان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسی راجہ کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے. اس کی تو قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور مسلمان ہے. اس کے لیے تو سب سے قدر دانی کی اور قیمتی چیز اس کا دین ہے. وہاں تو بلال حبشی ہوں یا صہیب رومی ہوں یا کوئی عرب ہو، وہ ایمان کے لیول پہ آ کر سب برابر ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، بڑائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں. نوح علیہ السلام ایک سچائی کی دعوت دے رہے تھے تو سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے کہا یہ سب حماقت ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے. اب خاص طور پر قرآن نے یہ کیوں مینشن کیا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں وہ جو کچھ کہیں گے عوام وہی کچھ کہے گی. جو وہ پہنتے ہیں عوام اسی کی نقالی کرتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں عوام اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. عوام فالوورز اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کہنا صرف کہنا نہیں تھا بلکہ سب کی گمراہی کا پیش خیمہ تھا. اسی لیے ان کو بار بار کریٹیسائز کیا جائے گا. قال یا قوم، کہنے لگے اے قوم. کس نے کہا اے قوم؟ نوح علیہ السلام نے. نہیں سبھی دلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، میں بالکل گمراہ نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں. جس کو تم گمراہی کہہ رہے ہو وہ دراصل کیا ہے؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. سوچیں کہ اگر ایک رسول کو لوگ بھٹکا ہوا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو پھر اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بارے میں ایسا کوئی کمنٹ سنتا ہے تو ایک دم شیکی ہو جاتا ہے نا، ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں، اچھا پھر سب یہی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. یہی تو پھر فرق ہے شک اور ایمان کا. شک میں نہیں پڑنا چاہیے کبھی، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے. ابلے حکم رسالات ربی، اور میں خود سے کوئی باتیں بنا کے نہیں پیش کر رہا، میں تم کو تمہارے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں. अल्लाह ने जो चाहा है वो तुमको बता रहा हूँ। मसलन अगर आपको कोई कहे कि आप तो बिल्कुल ही भटक गए हैं या बहक गए हैं या फनेटिक हो गए हैं या कुछ और, तो आप हमेशा सोचें कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो अपनी मर्जी से कर रही हूँ या कुरान को पढ़कर करती चली जा रही हूँ। अगर कोई चीज़ कुरान को पढ़कर कुरान के हुक्म के मुताबिक है तो फिर कोई जो चाहे कहे, असल रास्ता यही है। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अंसहु लकुम, और मैं तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ, अंसहु लकुम, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। अभी जो बात हो रही थी ना कि खैरख्वाही किसकी, जिसे अल्लाह की तरफ बुलाना हो, पैगंबरों का तरीका तबलीग यही था, उसकी अहम तरीन खसूसियत लोगों की खैरख्वाही का जज्बा था। وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब अजिब तुम, क्या तुमको ताज्जुब हुआ, अंजाअकुम ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ गई। इसमें हैरानी की क्या बात है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है कि रब का एक पैगाम तुम तक आ गया, और वो पैगाम किस पर आया, अला रजुल मिनकुम, तुम में से एक शख्स पर, यानी मैं तुम्हारे अंदर से ही एक हूं, तुम जैसा ही हो, तो इसमें क्या परेशानी की बात है। और पैगाम किस लिए आया है, लियुंजिरकुम, कि वो शख्स उस पैगाम के साथ तुमको डराए, उसके मुताबिक तुमको खबरदार करे, वलितत्तकु, और ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह के पैगाम का मकसद क्या है, नंबर एक लोगों को खबरदार करना गलत चलने से, गलत कामों से, नंबर दो कि लोगों के अंदर तकवा पैदा हो, अल्लाह का एहसास। ये मकासद है तबलीग के। मसलन आप किसी को तबलीग करने जा रहे हैं तो क्या मकसद है आपका, वली तक तकू वला अल्लकुम तुरहमून, और अल्टीमेटली अल्लाह के रहम के मुस्तहिक करार पाओ। लेकिन लोगों को बात समझ ना आई, फकत जबू हो, तो उन्होंने उसको झुटला दिया, फअंजयना हो, तो हमने उसको निजात दे दी। किसको, नूह अलैहिस्सलाम को, और किसको, वल्लदीना माअहू, उन लोगों को जो उसके साथ थे। कहां पर साथ थे, फिलफुल की कश्ती में, वो अगरकना, और गर्क कर दिया हमने, दबो दिया हमने, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, वो अंधे लोग थे, अंधे। अब ये सारा वाक्या जो कई सालों पर मबनी है, चंद आयतों चंद लाइनों में मुख्तसरन बता दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, इसलिए कि कुरान का असल मकसद किस्सा गोई नहीं कि छोटी बात को भी बड़ा करके दिखाया जाए। असल मकसद क्या है, सबक देना। इसलिए वो उन अहम हिस्सों को ही उजागर करता है जो इंसान की नसीहत के लिए काफी हों। और यही वाक्या कुरान में मुख्तलिफ जगह पर दोहराया जाएगा, और हर जगह उस मौजू की मुनासबत से वही हिस्से ज्यादा तफसील से आएंगे जो वहां जरूरी होंगे। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, वो अंधे लोग थे। अमीन और आमा में क्या फर्क है, ये भी मुलाहजा कीजिए। अमीन दिल के अंधेपन को कहते हैं और आमा आंखों का अंधापन। उनको अंधा क्यों कहा गया, क्या वाकई वो सब अंधे थे, नहीं। बात यह है कि वो आंखें रखते हुए वो निशानी नहीं देख पा रहे थे जो नूह अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने उतारी थी। नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल में जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया था वो उन्होंने नहीं देखा, और जो निशानी के रूप में हक को ना पहचाने, खुदा की नजर में वो आंख रखते हुए भी अमीन अंधा है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की रहमत में कोई हिस्सा नहीं। अब आप देखें कि इस कौम का अलमिया कि माजी की शख्सियतों को तो पत्थरों की शक्ल में पूज रहे थे, और हाल की शख्सियत جو ایک سچائی لے کر آئی اور حقیقی خیرخواہی کر رہی تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ہے نا عجیب بات. کن کی محبت سے گرفتار تھے؟ ماضی کے لوگوں کی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ بڑے, واقعی بڑے تھے, اور نوح علیہ السلام کی سچائی میں ان کو کوئی بڑائی نظر نہ آ رہی تھی. یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ حق بات کہنے والے کو اسی قسم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے.